NTR. Zoor Stories. Dunja Makor. Welkom bij Zoor Stories. Ja, volgens The Guardian en Linda Magazine, het radioprogramma tijdens de Ramadan. Ik mag jou samen met mijn gast het aankomend half uur gezelschap houden tijdens Soehr, oftewel het ontbijt. Ik ga het niet alleen doen, ik ga zo mijn gast voorstellen. Soehr Stories is live te horen op NPO Radio 1. Ook kan er live worden meegekeken worden in de studio via NPO 2. En we zijn 24 uur per dag terug te luisteren op NPO Luister, Spotify en Apple Podcast. Soar Stories. Vandaag gaan we het hebben over representatie in de filmwereld. Uit recent onderzoek blijkt dat film- en seriemakers van kleur minder vaak werk hebben dan hun witte collega's, korter werkzaam zijn en minder vaak in leidinggevende posities werken. Dit gebrek aan inclusiviteit in de film- en audiovisuele sector wordt onderstreept door de bevindingen van cultuurwetenschapper Vincent Kroon en zijn team, die in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de etnische diversiteit voor en achter de schermen van films en series hebben onderzocht. Dit baanbrekende onderzoek, getiteld Je kunt niet zijn wat je niet kunt zien, markeert de eerste nulmeting van diversiteit en inclusiviteit in de Nederlandse film- en audiovisuele sector. Ik ga hierover in gesprek met mijn gast, Safi Grau, filmregisseur en intersectioneel milieuactivist. Een bijzondere combinatie, Safi. Safi is onder andere regisseur van de online comedy-serie uit 2021, Couriers, wat een baanbrekende prestatie was als de eerste serie van een Nederlandse omroep met uitsluitend acteurs en makers van kleur. Met een passie voor inclusiviteit en sociale rechtvaardigheid heeft Safi met Couriers de grenzen van representatie in de Nederlandse filmwereld verlegd, is mijn mening. Vandaag delen we met Safi zijn ervaringen, uitdagingen en triomfen in het streven naar een meer diverse en inclusieve filmindustrie. Welkom, Safi. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ik kijk hier echt zo naar uit. dit is mijn laatste uitzending, lieve luisteraar. En ja, ik mag dus afsluiten met de bang. Voordat we verder dieper ingaan op het onderwerp. In het kort, je bent zelf geen moslim. Maar toch zit je hier om 5:30 stipt, fris en fruitig bij mij in een Soar Stories uitzending. Heb je mensen om je heen die mee vasten? Ja, ik heb heel veel mensen om me heen die aan het vasten zijn. Het is voor mij ook in principe gewoon een periode in het jaar dat gebeurt. Dus niet per se dat ik denk, oh my god, het begint Ramadan. Ja. Het is al zo lang onderdeel van de vrienden die ik heb, dat het voor mij gewoon een hartstikke normale gebeurtenis. Ja, nou, maar hartstikke mooi. Want ik vertelde hiervoor dat ik vaak hoor van, oh wow, wat knap. En ik zou het je niet na kunnen doen. En dat vind ik super lief hoor, als mensen dat zeggen. Maar dan voelt het voor mij wel alsof ik echt iets heel raars doe of zo. Terwijl het voor mij ook gewoon heel normaal is eigenlijk. Ja, het is voor mij heel normaal. Maar, ik was 9 dat mijn vrienden begonnen. Dus ja voor mij, ik heb die rare vragen gesteld toen ik heel jong was. Ja. En nu ben ik 36 en is het gewoon de meest normale gebeurtenis van het jaar. Precies, precies. We gaan straks in op de weg die je hebt vrijgemaakt voor makers en acteurs binnen de industrie. Maar ik zou eerst graag wat meer over jouzelf willen weten. Je bent afgestudeerd als aardwetenschapper. Ja. En inmiddels een bekende en een van de weinige zwarte regisseurs in Engeland. Ja. Helaas zijn dat gewoon de facts. Ja. Waar is de stap richting de filmwereld voor jou begonnen? Want aardwetenschapper, regisseur. Ja, nou, die is eigenlijk begonnen ergens tijdens mijn bachelor. Dus ik was mijn bachelor aan het doen. Daar kwam ik eigenlijk erachter dat wetenschappers die doen onderzoek. En het onderzoek wordt niet altijd toegepast. En ik merkte dat ik zitten achter een bureau en onderzoek doen uit naam van onderzoek niet altijd interessant vond. Ik wou iets doen aan de brandende wereld die ik vandaag de dag zie. Ja. En toen heb ik besloten voor mezelf dat ik de brug wou zijn tussen wetenschap en maatschappij. En dat betekent dat je moet communiceren met de maatschappij. En als je wil communiceren met de maatschappij, kom je al gauw op verhalen. Ja. En nou ja, daar ben ik toen mee begonnen. Niet wetende dat er een soort talent in mijn huis, als ik dat zo mag zeggen. Dat moest ik allemaal nog ontdekken. Maar ik ben begonnen met het idee van, oké, als ik de brug wil zijn tussen wetenschap en samenleving, dan moet ik gaan communiceren en dan moet ik verhalen gaan vertellen. Ja. Wauw, dus eigenlijk is die link tussen het een en het ander niet eens zo gek dan, als ik het zo hoor. Nou, in die tijd was het wel heel gek, omdat binnen wetenschappelijke vakken eigenlijk helemaal geen communicatieve vaardigheden werden bijgebracht. Dus het was eigenlijk constant wetenschap, wetenschap, wetenschap. Mm. Ons wereldje, ons jargon. En ik had gewoon heel sterk het gevoel dat ik daaruit wou breken. Ja, en dat heb je dus gedaan middels storytelling. En dat heb ik gedaan door verhalen te vertellen. Ja. En in het kader van het onderzoek waar we straks op ingaan, je kunt niet zijn wat je niet kunt zien. You can't be what you can't see. Wat ik echt een geweldige quote vind. Had jij zelf rolmodellen waar je naar op kon kijken binnen de industrie, waarvan je echt kon zeggen, wow, dus zo zou ik ook wel willen zijn. Of ja, het inspireert. Ja, kijk, het waren er maar een paar. Ja. Maar toen ik begon met verhalen vertellen, en dat is inmiddels 10 jaar geleden, dan ga je toch zoeken binnen de industrie naar mensen die een beetje dezelfde kinship hebben als jij. En Hesdy Lonwijk, dat is op dit moment de regisseur van Mokro Mafia. Ja. En Jurgen Lisse, dat is een Emmy-genomineerde cinematograaf. 2 Surinaamse jongens, dat waren de enige 2 die ik toen de tijd zag. En geloof het of niet, als je dat ziet als Surinaamse jongen, dan denk je, oh wauw, het kan. En ik denk dat die impuls heel erg nodig is als je begint en als je je voet zet in een wereld die niet altijd gemaakt is voor jou. Precies. Dat zeg je helaas heel mooi. Een wereld die niet gemaakt is. Mijn vorige uitzending refereerde iemand daar inderdaad ook naar. Dus Hesdy, als je luistert, je was een inspiratie. Je bent een inspiratie. ook voor mij, want ik vind het echt zo tof wat hij maakt. Ja, dus, het is amazing. En ja, ik heb ook nog steeds met hun allebei hele goede gesprekken. Dus ze blijven een soort van inspiratie voor me. Ze blijven sturend. Ja. Kan je vinden in het onderzoek? Het onderzoek even. Je hebt natuurlijk niet. Ik heb niet naar je doorgestuurd of gelezen, maar wel in grote lijnen natuurlijk. Ja. You can't be what you can't see. Kan je daar ook echt in vinden? 100%. Ja, het is toch. We vergeten soms dat film is niet alleen maar entertainment. Mm-hmm. Advertising heb je ook nog. Je hebt allerlei verschillende manieren waarin film zich kan uiten. Maar wat we heel erg moeten meenemen daarin is dat het ook normen en waarden communiceert. En you can't be what you can't see. Als jij jezelf niet terugziet in de media die wordt verspreid, dan kan je nooit de aspiratie hebben om iets groots te worden. Ja, dat zeg je heel mooi. En ik ervaar dat zelf ook. Daarom ben ik ook veel bezig op het vlak van representatie. Ik werk nu zelf in de media, nog niet zo erg lang. Maar ik voel ergens ook die verantwoordelijkheid vooral als Marokkaans-Nederlandse vrouw. Om hopelijk jongeren te inspireren. En ik krijg ook vaak berichtjes van, wow, eindelijk. Eindelijk. Er zijn wel wat Marokkaanse vrouwen binnen de media, maar die zijn op één hand te tellen. Dus ja. Ik hoop dat ik ook op mijn manier een steentje bij kan dragen. Dus wij gaan door naar het onderzoek. Yes. Staffie, met Couriers heb je laten zien dat je kan zijn wat je kan zien. Ja. Wat inspireerde jou om Couriers te gaan regisseren als eerste Nederlandse serie met uitsluitend acteurs en makers van kleur? Manju Rijmers, de schrijver van Couriers, is aan zich al een inspirerend persoon. Ik ben heel erg een mensenmens. Dus ik ga heel erg af op de energie van mensen. En ik maak ook heel graag nieuwe vrienden. En eigenlijk klikte het meteen met Manju Rijmers. Omdat we hebben een beetje dezelfde normen en waarden. En we staan voor dezelfde mate van sociale rechtvaardigheid. En toen hij me dat script gaf en presenteerde. Kijk, je baan als regisseur is om te visualiseren wat iemand schrijft. En iemand schrijft met een bepaald gevoel, met een bepaalde tempo. En dat is heel erg een onderbuik. Ding. Dus het moet heel erg klikken tussen schrijver en regie. Ja. Maar bij ons was dat gewoon meteen boom. We weten wat het moet zijn, we weten wat het moet worden. We weten wat de valkuilen zijn. En daaruit is Couriers voortgekomen. Ja, we gaan het zo hebben over die valkuilen. Maar mocht jij zelf de keus maken om te kiezen voor uitsluitend makers en acteurs van kleur? Het stond al in het script, dat was al de bedoeling. Maar ik heb het gewoon Surinaams gemaakt. Kijk, uiteindelijk als regisseur wat je doet is invulling geven aan een script. En de manier waarop je die invulling geeft, die is heel belangrijk. Want dat is wat de kijker voelt. Ja. Dus je kunt een script schrijven waar allemaal makers van kleur in staan. Maar als die mensen niet zichzelf kunnen zijn op set, dan faal je alsnog. Ja. Ik wilde je eigenlijk meteen de vraag stellen over valkuilen, maar je zegt nu iets heel bijzonders. Niet zichzelf kunnen zijn opzet. Ik las ook een interview waarin je aangaf hoe belangrijk het is dat niet alleen maar de representatie voor de schermen klopt op beeld, maar ook wat er allemaal zich afspeelt op de set. Ja. Kun je daar iets dieper op ingaan? Kijk, wat belangrijk is, is dat je er is een soort van overgang op zet. Dus je hebt hetgene wat voor de lens gebeurt en hetgene wat achter de lens gebeurt. En veiligheid voor een acteur, veiligheid voor een crewmember, voor iedereen die op set werkt en staat, is heel belangrijk. En die veiligheid die is er als de regisseurs, als de assistentregisseurs zegt 3, 2, 1, actie, dan is iedereen stil. En zodra een regisseur zegt cut, dan gaat eigenlijk alles weer zijn gangetje. En wat ik als regisseur heel belangrijk vind, is dat zowel voor de lens als achter de lens mensen zich thuis kunnen voelen. Ja. En niet moeten voelen alsof ze in een vreemde wereld zitten. Dus ik zorg er altijd voor dat crew divers is, verschillende, gewoon perspectief heeft, om het zo te zeggen. Want divers is natuurlijk een soort van containerbegrip geworden. Ja. Maar het gaat gewoon om hoe meer mensen van verschillende etniciteiten je hebt, hoe meer perspectief ergens op bestaat. En zoveel mogelijk perspectief, daar kunnen zoveel mogelijk mensen zich in vinden. Daar gaat het om, dus zorg ervoor dat het perspectief voor de lens groot is en het perspectief achter de lens groot is, zodat je zoveel mogelijk invalshoeken hebt. Ja. En iedereen zich een plekje heeft om zich veilig te voelen. Ja, dus basically zeg je, de diversiteit dus draait niet alleen om of je van kleur bent. Het gaat eigenlijk om wat er daarboven in je bovenkamer gebeurt. Ja. Hoe je naar de wereld kijkt. Ja, hier is het ding. Het is niet een soort telraamoefening. Nee, ja, nee. We hebben een gele en een rode. Precies, Pokémon kaarten verzamelen, ja, noem ik dat. Het is, ja. Diversiteit is perspectief. Ja. En perspectief is hetgene waar je het meest aan hebt in een creatief proces. Ja. En dat is een stukje diversiteit dan. En inclusiviteit is dus wat je zegt van, hé, hoe voelen mensen zich, ja, achter de schermen, op de set. Ja, mag je jezelf zijn? Mag je jezelf zijn. En ook dat je niet met acteurs naar een stereotype gaat werken, maar dat je mensen hun eigen invulling laat geven aan wat ze moeten spelen. In plaats van, ja, zwarte mensen zijn toch zo, dus spelen dan zo. Ja. Hoe denk je dat jouw karakter, want een acteur is niet een soort van caged animal. Het is niet een soort van dier in een kooi. Die je loslaat. Die je loslaat en dan zegt, ja, doe dit of doe dit dansje. Ja. Het zijn mensen wiens baan het is om zich in te leven in een karakter. En ook dat perspectief is heel belangrijk. Ja. Jeetje, daar wil ik ook nog even met je over doorpraten straks. Maar eerst nog de vraag over de valkuilen. Want welke obstakels heb jij ervaren tijdens het productieproces van Koeriers? Al dan niet productioneel of naar reacties, kritiek? Ja, kijk, het is een online webserie. En in Nederland is dat een soort rite passage. Dus als jij een webserie kunt maken, als je dat succesvol kunt, ja, de budgetten en hetgene waar je mee moet werken is zo gering. Ja. Dat als je meer ruimte krijgt, dan maak je er automatisch een succes van. Omdat je webserie hebt gedaan. Dus productioneel is het heel hard werken. En als mensen heel hard werken, dan moeten ze zich ook goed voelen als ze hebben gewerkt. En voor mij was dat de grote uitdaging. Hoe zorg ik ervoor dat een crew van 30 mensen zich goed voelt terwijl ze zich te pletten werken? Ja. En nou, dat wat we net hebben besproken, dat stukje veiligheid opzet, het stukje diversiteit, het stukje lachen met elkaar, het stukje leuk, dat het leuk is, dat heeft zo erg geholpen dat we hebben 13 dagen gedraaid, dat we na het einde van de 13 dagen dachten, oh, was dit het? Ja, is nog weer voorbij. Ja. En nog even terug weer naar het stukje stereotyperingen. Want ik was eigenlijk niet van plan om het daarover te hebben, maar nu we toch deze tijd hebben, wil ik dat echt heel graag benoemen. Ja. Gisteren las ik ergens iets over stereotyperingen. De Marokkaan die de Marokkaan speelt. Ja. Er wordt nou ook het een en ander over mokromafia gezegd. Oh, het zijn we Marokkanen wie die criminelen zijn. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan als het gaat om de huidige, het huidige aanbod aan series en films in de Nederlandse industrie? Nou, kijk, je ziet in Nederland dat wij een, kijk, wij zijn een nuchter volk. Ja. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Dat is in principe wat ons wordt aangeleerd. En het medium film, dat is voor hele speciale mensen. Een camera richt je niet op een nuchter persoon. Dus wat we in Nederland eigenlijk heel erg zien is dat gezamenlijke idee van wat wel en niet normaal is, dat ontspringt zich in stereotypen. en in stereotypering. Omdat wij onszelf als heel normaal zien, krijg je snel dat stereotypes interessant lijken. Omdat het zo ver staat van het nuchtere dat we zijn. En in de Nederlandse industrie zien we dus heel veel scripts, zoals bijvoorbeeld de Tatas. Ja, dat is gevuld met een bepaalde mate van stereotypering. Omdat het zo ver staat van hoe nuchter wij zijn. En daarom vinden wij dat leuk. Ja. Wat ik heel erg, waar ik heel erg voor sta, is om ook de kijker iets te leren. Een andere manier van kijken naar een film. We hoeven niet af te gaan op stereotypes omdat wij zo lekker normaal zijn. We kunnen ook films maken waarbij die stereotypes niet bestaan. En we misschien een andere manier van spelen of een andere vorm van een Marokkaanse man of een Surinaamse man of iets anders leren kennen. En dat is wat Couriers ook was en is. Ja, dat is een heel mooi voorbeeld. Maar ik toch vind ik wel, misschien ben ik kritisch, maar nog steeds dat als ik kijk naar, ik ga geen namen noemen, maar het huidige aanbod en wat er de afgelopen jaren op televisie is geweest, al dan niet series of films, ja, dat ik vooral als Marokkaanse kijk en ik vind, maar ik herken mij daar helemaal niet in. Ja, en dat ja, is dus dat gebrek aan perspectief. Ja. Want kijk, het begint in een schrijfproces. En een schrijfproces is heel erg afgesloten. Dat doe je in een team van 2, 3, soms 4 schrijvers. Als dat team niet genoeg perspectief heeft, dan is het neveneffect daarvan dat jij als persoon van de daadwerkelijke cultuur je niet vertegenwoordigd voelt. En dat is precies waar we het net over hadden. Als er in schrijversteams niet genoeg perspectief is, dan krijg je stereotyperingen. Dan niet onbedoeld, dus weet je, het kan onbedoeld zijn, maar dat is hetgene wat diversiteit toevoegt. Perspectief. Waardoor er een effect ontstaat waarbij jij denkt, oh, dit vind ik wel leuk of dat vind ik niet leuk. Een goed voorbeeld vind ik persoonlijk, Zina. Ja. Is, maar dat is een, als je kijkt naar het schrijversteam, dan begrijp je ook waarom het een succes is. Precies. Dus ja, het is aan de ene kant is het soms een gebrek aan perspectief. En aan de andere kant is het dus dat wij een volk zijn die met het credo, ons credo is, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Waardoor stereotypering zo ver van ons afstaat dat we denken, oh, zo ben ik helemaal niet. Oh, maar dat is interessant. Precies, daar smullen we van. Ja, daar smullen we van. Terwijl entertainen kan ook zonder stereotypering. Ja, precies. Ik bedoel, als ik even voor mezelf spreek, Marokkanen kunnen ook gewoon kunstenaars zijn. Kunnen ook gewoon mooie verhalen daarover worden geschreven. En toch zie ik vaak weer hetzelfde terug. En dat vind ik gewoon heel jammer. En ik denk ook als het gaat om een stukje representatie, dat er veel winst te behalen valt op dat vlak. En hier is nog iets wat interessant is. Is dat een interessant karakter is alles wat wij zijn, maar niet de keuzes maken die wij zouden maken. Als je dat ter harte neemt in je films, dan ben je al heel snel weg van stereotypering. True. Want dan begin je niet met, oh, de buitenkant. Oh, dit is een criminele Marokkaan. Oh, dit is een lui Surinamer. Oh, dit is dit, oh, dit is dat. Nee, dit is een persoon die is zoals jij en ik, maar niet dezelfde keuzes maakt. Precies, dat heb je heel mooi gezegd. Dus eigenlijk is het niet eens zo moeilijk allemaal. Nee, maar toch, het is een gebrek aan perspectief. Ja, blijven we hangen in... want wat vind je dat we stappen vooruit maken op dat vlak? Als we heel even hebben over stereotyperingen, nog niet over de representatie, maar stereotyperingen. Ja, nou ja, goed. Het enige wat ik kan zeggen is dat we maken niet echt stappen de juiste richting in. Nee. Maar dat is ook omdat we houden de kijker natuurlijk ook een beetje daar door dat te blijven maken. Maar is het ook niet omdat, is het niet een soort van wisselwerking? Omdat we ergens ook wel, we weten dat dat ook weer goed verkoopt. Dat is ook een tweede ding aan deze industrie, is dat het is heel erg producer gedreven. Dus de eerste vraag die we stellen bij het maken van een film is, hoeveel mensen zullen er gaan kijken? Precies. En dat is in andere landen. Kijk, als je kijkt naar de Nederlandse industrie, vergeleken met Denemarken, België, Duitsland en andere landen, hebben wij de meeste filmprojecten. Maar tegelijkertijd worden we eigenlijk internationaal nooit bekroond. En dat komt omdat wij in onze industrie heel erg producer-driven zijn. Dus sales-driven. En nou, ik heb nu een serie gedaan in Vlaanderen. Daar heb ik een jaar gewoond om 10 afleveringen van 30 minuten te maken. En daar merk je dat het... de industrie staat eigenlijk veel meer achter de visie van een verhaal of een regisseur of een andere persoon. En het is natuurlijk, alles is sales driven, maar de perspectieven zijn anders. Waardoor je toch schijnbaar vaak betere films krijgt. Meer creatieve vrijheid ook. Meer creatieve vrijheid, minder angst. Maar ook alweer hogere budgetten. Ook hogere budgetten, inderdaad. Ja. Maar ik denk uiteindelijk een goed verhaal begint bij de pen. En daar zit geen budget aan vast. Dat is waar. Dus een goed verhaal zit hem in de keuzes van karakters. En waarom karakters zijn zoals ze zijn. En niet per se in of Pietje Puk en Pietje Puk 1 en Pietje Puk 2 het allebei zullen begrijpen. En daarin de industrieën in het buitenland, die onderwijzen hun publiek ook iets meer dan wij. Wij houden ons publiek eigenlijk een beetje dom, zodat ze een kaartje kopen. Ja. En daar is het ook veel meer van, oh, maar dit is iets nieuws, dit is iets wat we nog nooit hebben gezien. En het interesseert ons eigenlijk niet of hier wel of niet veel mensen naar gaan kijken. Wij vinden dit goed. Wij staan hier achter. Wij staan hier achter. Het verhaal of de boodschap is waardoor er dus ook een nieuw publiek wordt aangeboord, waardoor er veel mensen nog steeds gaan kijken. Ja, die beweging moet echt een keer gaan plaatsvinden in Nederland. Ik denk dat we dat in Nederland zeker nodig hebben. Dat we daar zeker iets minder angstig moeten staan in dat creatieve proces van het maken van een film. Ja, je had het ook over angst. Wat bedoelde je daarmee? Kijk, film maken aan zich is enorm moeilijk. We krijgen die via Netflix, et cetera, krijgen we natuurlijk dagelijks films toegestuurd. Die kunnen we gewoon klikken en kunnen we gewoon kijken. Maar het proces van het maken van een film is zo ingewikkeld en zo moeilijk, dat als een film goed gemaakt is, dat we dan al echt best wel blij mogen zijn. Want je bent heel erg afhankelijk van momentum. En momentum is onvoorspelbaar. En wij houden niet van onvoorspelbaarheid. En daar komt angst in alle vormen, komt het vandaan. Het is het onvoorspelbare van hoeveel mensen gaan er kijken. Het onvoorspelbare van hoe wordt een script geschreven en hoe wordt het uiteindelijk visueel vertaald. Want als ik een zonnige dag schrijf en op de draaidag is het regen, ja, wat doen we dan? Ja. Dus de industrie aan zich is erg onzeker. In de zin van het proces is een onzeker proces. Dat moet je leren omarmen. Maar lang niet iedereen kan, wil of durft dat. Ja. En wat kunnen wij leren van de Belgen? Je hebt onlangs een project afgerond. Ja. Kun je daar wat takeaways van meenemen? Wij Nederlanders, wij zijn natuurlijk, we worden ook opgegroeid met een poldermodel. En het poldermodel leert ons dat onze mening altijd telt. En in een creatief proces is hiërarchie en terughoudendheid eigenlijk handiger. Dus als jij met 30 man op een set staat en zegt, oh, ik vind er echt niet eruit zien, man. Dat zou een hele Hollandse opmerking zijn. Maar wat je daarmee doet is andere mensen in onzekerheid brengen, waardoor ze hun werk niet goed kunnen doen. Mm. En in Vlaanderen houden mensen zich bij hun specialisme. Dus als ik een geluidsman ben, dan houdt ze zich heel erg bij, oké, het geluid, dat is mijn specialisme, dat is mijn ding. Het is een hele terughoudende en lieve, tenminste, dat is mijn ervaring. Ja. Ik bedoel, ik kan natuurlijk niet iedereen over één kam scheren. Maar heel lief, terughoudend, heel erg achter een idee staan van een schrijver. En begrijpen dat jouw positie, en ook ik als positie, mijn positie als regisseur, is niet de baas zijn. Mijn positie als regisseur is eigenlijk iedereen op zijn gemak stellen. Een soort van warm bad maken waar iedereen in kan zwemmen. En daardoor pas ik heel erg bij de Vlaamse cultuur, omdat zij dat ook heel erg faciliteren vanuit hun eigen cultuur. En het is niet een soort van, het is niet een harde meningencultuur. En in een creatief proces is te veel meningen, te veel kapiteins op een schip, is niet altijd handig. Nee, en in Nederland willen we zo vaak naar alle meningen luisteren en daar ook altijd op mee doen. Exact. En als je nou, ik zeg altijd, als je dat zou moeten vergelijken met het beste restaurant, ja, als je iedereen wil pleasen, is het beste restaurant de McDonald's. Ja. Kun je dat even vertellen? Die vergelijking met McDonald's? Ja, dat is een beetje de vergelijking die ik altijd maak. Kijk, als je iedereen wil pleasen in je film, dan moet je iets maken wat iedereen lekker vindt. En schijnbaar is dat een slappe hamburger. Ja, en Als je iets speciaals wil maken, als je iets moois wil maken, dan moet je toch echt specialistisch aan de gang gaan. En dan wil je een sterrenrestaurant. Een deluxe hamburger, kwalitatieve hamburger. Exact. Dus daarin laat het eigenlijk al zien dat je, als je iedereen tevreden wil stellen, dan zul je iets maken wat alle sociale lagen van Nederland fijn vinden. Maar dat je kunt niet iedereen pleasen met één gerecht. Nee. En ik denk dat Suhoor Stories hier wel een mooi voorbeeld van is. Want we zitten nu op NPO 1, NPO Radio 1 voor het eerst. Vorig jaar zaten we op een ander station. Ook wel minder luisteraars. Maar het is een goed ontvangen met succes dat we nu het tweede seizoen mogen draaien. Ook dit is natuurlijk best voor, enerzijds voor een niche doelgroep. Want ja, we zijn natuurlijk het ontbijtprogramma van de, tijdens de Ramadan. Waarbij je dus veel moslims aantrekt. Maar we merken ook, en we willen juist ook, dat niet-moslims luisteren. Maar we kunnen niet iedereen pleasen. En ik denk dat dit soort programma's, zonder mezelf helemaal de hemel in te prijzen. Ik bedoel, er zit een heel team achter. En ik mag bij de nachtzuster een half uurtje onderbreken, waar ik echt super dankbaar voor ben. Dat het wel gewoon heel belangrijk is om ook dit soort niche-programma's te maken. Ja, exact. En ik bedoel, we zeggen dat het een niche-programma is, maar dit is weer in dit geval de luisteraar onderwijzen dat er meer is. Ja, precies. En ik denk dat het idee van niche is dat het binnen die grenzen blijft, maar dat is helemaal niet de bedoeling. Nee. Dus de kunst is, hoe breng ik iets van niche naar een soort van groter publiek. Precies. Ja, want dat willen we juist. Dat ook niet-moslims juist luisteren. Want op die manier leer je ook andere perspectieven kennen. Ja. En dat gaat op het begin best met een beetje weerstand. Wat ik ook begrijp en snap. Want ik bedoel, niet iedereen is altijd even blij met verandering. Maar ik vind het wel belangrijk. Ja, en ik denk dat we allemaal als mens in ieder geval moeten willen leren. Ja. Van elkaar. Ja, ik hoop dat ons in ieder geval is gelukt. Wij gaan door naar het laatste blok, Safi. Soar Stories. Hashtag Oscars So White is een sociale mediacampagne die begon in 2015 als reactie op het gebrek aan diversiteit onder de genomineerden voor de Academy Awards. Mensen gebruikten de hashtag om kritiek te uiten op het feit dat er weinig erkenning was voor filmmakers en acteurs van kleur. Het debat heeft de aandacht gevestigd op het gebrek aan inclusie en representatie in de filmindustrie. Safi, deze beweging is een van de concrete voorbeelden van initiatieven om meer verandering teweeg te brengen. Is er aan jouw optiek sindsdien, die hashtag Oscar So White 2015, is er sindsdien iets veranderd in de filmwereld, denk jij? Ja, sindsdien is er wel heel veel veranderd, ja. In ieder geval voor de lens. Dus de mensen die we zien, die zijn eigenlijk veel meer een vertegenwoordiging van wie wij zijn als wereldburgers. Daar is nog wel veel werk in gedaan. Achter de lens nog iets minder. Maar kijk, het is ook allemaal een kwestie van onderwijzen. En daarmee bedoel ik het in de breedste zin van het woord. Als jij als ouder nog nooit een zwarte filmmaker hebt gezien, dan kun je dat niet doorgeven aan je kind. Nee, klopt. Dus het is aan de ene kant dat de mensen die nu de status quo zijn moeten begrijpen dat er meer mensen lopen op aarde. En aan de andere kant, de mensen die daar nu nog willen komen, die moeten de juiste voorbeelden krijgen, zodat ze die aan hun kinderen door kunnen geven. Ja. En wat zou jij willen zien veranderen zelf? Deze beweging heeft plaatsgevonden. Nou, er is gelukkig een en ander gebeurd. Wat zou jij willen zien veranderen in de manier waarop verhalen van diverse gemeenschappen worden vertegenwoordigd en verteld in de filmwereld? Wat ik heel mooi vind, wat ik heel graag anders zou willen zien, is dat de voertaal altijd Engels is in films die we kijken. En ik zou het heel mooi vinden om films te zien waarin mensen in hun eigen taal gewoon communiceren. Want soms zijn Arabisch bijvoorbeeld, vind ik een prachtige taal, omdat het zo veel beschrijvender is dan wat wij kennen als Germaans of Nederlands. Bijna poëtisch. Het is bijna poëtisch, ja. Want volgens mij betekent salam aleikum betekent gegroet gij en uw engelen. Ja. Dus dat is mooi Dus zo bijzonder eigenlijk. Exact, en ik zou daar heel graag veel van willen leren. Van de manier waarop taal wordt gebruikt, dat is nog te weinig in films. Ja. Ik heb nog één laatste vraag. En het gaat om adviezen aan opkomende filmmakers. Helaas hebben we daar nu geen tijd meer voor. Maar wat we gaan doen is, ik ga die vraag op Instagram zetten. Ik ga straks de vraag live aan jou stellen. En dan achter de schermen gaan we verder nog even. Ik wil jou ontzettend bedanken, Safi. Ik wil ook alle luisteraars bedanken. Dit was mijn allerlaatste uitzending. En ik wil Astrid de Jong, de nachtzuster, bedanken. Voor je tijd, voor de ruimte en vooral ook de gezelligheid. Al was het elke keer maar super kort. Dit was mijn allerlaatste uitzending van Sugar Stories. Safi, ontzettend bedankt. Mocht je laat ingeschakeld zijn, luister.